Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην πιο κεφάτη εκπομπή του μεσημεριού. Με ειδησούλες, lifestyle, γκοσιπάκι, γενικά ευχάριστες κουβεντούλες να περνάει η ώρα. Ναι. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση το επιθυμείτε, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του συμπάντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ειδική καλησπέρα λοιπόν στην Εύα, που λέει πριν αρχίσουμε, άντε παιδιά, βάλτε έστω τη μουσικούλα να ρυθμίσει ο ήχο, μη δίνουμε στόχο. Καταλαβαίνεις εκεί ότι η Εύα είναι στη δουλειά και θέλει λίγο να έχει το ακουστικό στη μία, να κάνει ότι δουλεύει στην άλλη, να μην ακούγεται πάρα πολύ, μην ξεκινήσουμε κατευθείαν και ακουστεί πολύ δυνατά και την πάρουν χαμπάρι. Να. Συγγνώμη τώρα που ταυτίζομαι με τον εργοδότη ή την εργοδότριά σου, αλλά είναι η θέση σου τέτοια ταξική. Θα ήθελα όταν έχεις δουλειά να ασχολείσαι με τη δουλειά σου, αντί να ακούς εκπομπούλες στο ραδιόφωνο. Συγγνώμη κιόλας. Θα ήθελα να είσαι κάπως πιο συνεπής. Πού είναι κάποια που γράφει ότι πλένει πιάτα τώρα με την Pharma και θέλει να ρυθμίσει το... Έχει βάλει το ηχιάκι με το κινητό και ετοιμάζεται να πλύνει πιάτα. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Μπορεί να έχετε ξεκινήσει πρόσφατα να ακούτε την Pharma των Ζώων. Να πω ότι δεν είναι μια εκπομπή που μπορείς να ακούσεις πλένοντας τα πιάτα. Γιατί? Μπορείς να καθίσεις με ένα ποτό, ας πούμε, στη βεράντα σου, με ένα κοκτέιλ. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Η ιδέα τώρα ότι θα κάθεστε και θα πλένετε πιάτα ακούγοντας μια τέτοια εκπομπή, δηλαδή εμείς θα έχουμε αυτό το απόσταγμα σοφίας, καλλιέργειας, ενημέρωσης, ρεπορτάζ, πολιτικής ανάλυσης και εσείς θα πάτε και θα πλένετε πιάτα, με συγχωρείτε, αλλά είναι προσβλητικό. Δεν ξέρω τώρα τι κόσμος είναι αυτός που παρακολουθεί που πλένει πιάτα. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι ο κόσμος που ονειρευόμασταν όταν ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή. Εγώ που είμαι λαϊκό παιδί, όχι σαν εσένα. Τα πετάς τα πιάτα. Όχι, το στηρίζω. Να κάνεις τις δουλειές που είναι πολλές και πέφτουν πάνω στο 8ωρο, 9ωρο, 10ωρο, 12ωρο της καθημερινής εργασίας και δίνουμε και το κατάλληλο πουσάρισμα για να γίνονται δουλειές σπιτιού. Ακούς τις ειδήσεις της ημέρας, κάποιες βασικές ειδήσεις της ημέρας, ακούς τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπριζώνεσαι, κάνεις τις δουλειές πιο γρήγορα και μετά μας ευχαριστείς, ίσως και με μια συνδρομή. Δηλαδή, περιμένει τώρα ο φίλος ή φίλη, μετά έχει βάλει στο σφουγγάρι το καθαριστικό και περιμένει με το που ακούσει μουσική, με το που ακούσει αυτές τις φωνούλες, ξεκινάει γρήγορα. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ. Ακούς Μητσοτάκη για το ρεύμα. Πιο γρήγορα τα πιάτα. Λαμπίκο μετά τα πιάτα. Αστράφτουνε. Γενική καθαριότητα στην κουζίνα ο Νίκος και εδώ Κον, πώς το λέει, συγγνώμη Κωνσταντίνε, το κάνω κι εγώ. Κάπως το έχουν συνδυάσει με το πιάτο. Άλλος κάνει μπάνιο, λέει, την ώρα που... Ευτυχώς που είναι καθημερινή εκπομπή. Αν μου λέγεις ότι κάνεις μπάνιο μόνο με την ανασκόπηση, θα μου φαινόταν κάπως αραιό το πλήσιμο το εβδομαδίο. Μερικές φορές παραλείπουμε και επεισόδια, δεν θέλω να σκέφτομαι. Να ακούμε διορθώνοντας γραπτά φοιτητών επιτρέπεται? Θα λέγα όχι, από αλληλεγγύη στους φοιτητές και στις φοιτήτριες. Δηλαδή, αν εμείς μεταδίδουμε τα νεύρα σε σένα από την επικαιρότητα, δεν θα είσαι πιο αυστηρός, πιο αυστηρή βαθμολογώντας? Δεν μπορεί να επηρεάσει λίγο? Το καταλαβαίνω ότι θα είναι αντικειμενική η βαθμολόγηση, αλλά δεν θέλω να συμμετέχω έστω και λίγο. Εγώ είμαι κατά της αντικειμενικής βαθμολόγησης, είμαι κατά της υποκειμενικής βαθμολόγησης, είμαι γενικώς κατά της βαθμολόγησης. 10 όλοι, διώξω από την πόρτα. Και αυτό γίνεται. Όπως μας έλεγε εμάς, είχαμε έναν καθηγητή, μας έλεγε μην κοιτάτε μόνο δίπλα, μπορείτε να κλέβετε και διαγώνια. Αυτή είναι η σωστή στάση απέναντι στις εξετάσεις. Ή μπορείς να πεις ότι αυτή την ώρα που κρατάει η εκπομπή, κάνεις το κόλπο του ανεμιστήρα. Που είναι, βάζεις τον ανεμιστήρα και όσα γραπτά μείνουν πάνω στο γραφείο περνάνε το μάθημα, αλλά εσύ το κάνεις με 10. Δηλαδή, τα γραπτά που θα μείνουν παίρνουν δεκάρι. Και εγώ κάνω ένα το μήνυμα ίδιο κατά της αριστείας. Με το ηχιάκι και τα πιάτα. Πόσοι πλένετε πιάτα με τη Pharma των Ζώων? Τα λέω, είναι think. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ να κάνω μπάνιο χωρίς ανασκόπηση. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας μην συνεχίσουμε σε αυτή την πολυστήρη πλαγιά. Τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Μπορείς ακόμη και να τρίβεις κατσαρόλες, ακόμα καλύτερα, γιατί η κατσαρόλα μπορεί να έχει το λεκέ που δεν φεύγει από το φαΐ, αυτό που θέλει το τρίψιμο. Οπότε βοηθάμε πάρα πολύ σε αυτό το εντατικό τρίψιμο με τα νεύρα που παρέχουμε σε αυτή την εκπομπή. Το θέμα είναι αν είσαι από αυτούς που καθαρίζουν καλά τις κατσαρόλες και από κάτω. Δηλαδή το μέσα το θεωρώ αυτονόητο. Η διαφορά στο πλήσιμο της κατσαρόλας έγκυται στο ποιος είναι αυτός που θα σκύψει με φροντίδα στον πάτο της κατσαρόλας για να έχει γυαλιστερή κατσαρόλα από την κάτω μεριά. Εκεί φαίνεται ο μερακλής του καθαρίσματος, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ κι άλλο. Mike Alpinist, 10 ευρώ με μήνυμα «Η αγάπη μου για εσάς δεν βρίσκεται στο πορτοφόλι μου. Είναι στην καρδιά μου». Μόνο για σένα. Αν με ρωτάς. Μόνο για σένα. Μόνο ένα βίντεο μετά. Ένα βίντεο προς το τέλος της εκπομπής. Μόνο για σένα, Μιχάλη. Εντάξει. Πάντως εγώ για ακροατές και ακροάτριες προτιμώ αγάπη από το πορτοφόλι. Δεν ξέρω, εσύ είσαι και πιο συναισθηματικός. Θάνο και ο κόσμος και αυτά και η αγάπη του κόσμου και τέτοια. Αλλά σαν τα φράγκα τίποτα. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, ωραία είναι η αγάπη του κόσμου, αλλά σαν τα λεφτά του δεν συγκρίνεται τίποτα. Με αυτό. Έχετε αυτές τις διαφορετικές οπτικές με κάποιον άλλον κόσμο. Π.χ. με τον κύριο Κόκαλη. Ο Κόκαλης είπε μεγάλη ατάκα. Είναι από τις ατάκες που ξεχώρισαν στις φετινές συνεντεύξεις. Ναι. Που είπε: «Το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία». Κόκαλης. Εντάξει. Ωραία συνέντευξη έδωσε ο άνθρωπος. Τι να τον κάνουμε τώρα. Σε όλους συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Άμα τύχει να έχεις λίγα παραπάνω χρήματα, θα πούμε μετά για τον Κασελάκη. Θα ξεκινήσουμε από την δίκη για τον Ζακ. Είχαμε σήμερα τις αγορεύσεις των δικηγόρων, όχι όλες, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτή τη δίκη. Ενώ θα νόμιζε κανείς ότι από άποψη, ξέρω εγώ, δικονομική, θα ήταν όλοι ίσοι, είναι λίγο σαν κάποιο πάρτι του δικηγόρου, του κυρίου Γλύκα, που περιμένουμε να δούμε πότε βολεύεται, πότε θα ευαρεστηθεί να εμφανιστεί. Είναι λίγο σαν... σαν να τον κυνηγάμε να τον βραβεύσουμε, ξέρω εγώ, να δώσουμε κάποιο βραβείο. Αυτό το δεν μπορώ τότε και τα λοιπά. Βραβείο συμμετοχής. Βραβείο συμμετοχής, ναι, δεν ξέρω. Όχι, βραβείο συνολικής συνεισφοράς στη δικηγορία και τον ανθρώπινο πολιτισμό. Τέλος πάντων, δεν ολοκληρώθηκε σήμερα η δίκη. Δηλαδή, θα ολοκληρώνονταν οπωσδήποτε οι αγορεύσεις και ίσως είχε πει η πρόεδρος και αφήσει και ένα ενδεχόμενο ανοιχτό, ότι μπορεί να έβγαινε και απόφαση. Τώρα πες ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει. Αλλά θα έχουμε άλλη μία αγόρευση για τις 11 Ιουνίου του κυρίου Γλύκα, του συνηγόρου του Χορταριά, του δεύτερου κατηγορούμενου. Και μετά θα έχουμε την απόφαση. Οπότε σήμερα θα σας περιγράψω λιγάκι και θα ήθελα την υπομονή σας. Θα το κάνω κάπως με ένα σχετικά αναλυτικό τρόπο. Θα περιγράψω όσα είπαν οι δύο δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας, δηλαδή η κυρία Παπαντολέων και η κυρία Παπαρούσου, και μετά αυτό που ανέφερε στο δικαστήριο ο συνήγορος του πρώτου κατηγορούμενου, ο συνήγορος του Δημόπουλου, του Κοσμηματοπόλη. Εκτιμώ ότι έχουν μια αξία οι αγορεύσεις, παρότι θα δείτε ότι θα διατρέξουμε ένα υλικό που είναι λίγο πολύ γνώριμο σε όσους και όσες έχουν παρακολουθήσει την συζήτηση γύρω από αυτή τη δίκη. Αλλά υπάρχει το πλεονέκτημα ότι εδώ πέρα τα πράγματα φιλτράρονται και φτάνουμε σε κάτι που συμπυκνώνει λιγάκι την επιχειρηματολογία των δύο πλευρών. Δηλαδή μέσα σε αυτό το χάος που είναι όλη η διαδικασία, με πάρα πολλές διαφορετικές πληροφορίες, με πυροτεχνήματα, με στιγμές που κάτι λέγεται ή γίνεται προκειμένου να κερδίσει κάποιες εντυπώσεις, εδώ λιγάκι έχουμε ένα απόσταγμα από το τι είναι αυτό που τελικά ισχυρίζεται η κάθε πλευρά. Είπε λοιπόν η κυρία Παπαπαντολέων, η οποία ξεκίνησε, ότι ευχαριστεί το δικαστήριο γιατί μπόρεσαν να αναδειχτούν κρίσιμα στοιχεία σε μια διαδικασία που έχει κρατήσει πολύ, οπότε δόθηκε η ευκαιρία να εξεταστούν αυτά και όντως έτσι ήταν. Είπε για την ευσύνοπτη πλην όμως εμπεριστατωμένη πρόταση του εισαγγελέα. Δεν ξέρω, θα είναι αυτό το ευσύνοπτη, λες να ήταν λίγο σποντά. Ότι ας έγραφες λίγο παραπάνω, ρε φίλε, δεν ήταν, μας ξεπέταξες σε λίγο. Δεν νομίζω, αφού η πρόταση είναι θετική. Α, εντάξει. Λέει, ευσύνοπτη πλην όμως εμπεριστατωμένη πρόταση εισαγγελία. Εισαγγελική πρόταση, να θυμίσουμε, προτείνει την ενοχή των δύο κατηγορουμένων όπως πρωτοδίκως, όπως ακριβώς το πρωτόδικο δικαστήριο. Ναι. Δεν αναγνωρίζει το επιχείρημα της άμυνας κτλ. Λοιπόν, και ξεκινώντας, λοιπόν, η συνήγορος της υποστήριξης κατηγορίας. Λέει ότι αυτό που παρακολουθούμε σε αυτή τη φάση είναι ότι αφού περάσαμε από την σπήλωση με εικαζόμενα σενάρια ή και ψεύδι, ομά ψεύδι για τον Θανόντα, καταλήγουμε να δούμε τι είναι αυτό που λένε. Και λέει, σε όλη τη μακρά διάρκεια υποστήριξε, υπεράσπιζε τη θέση ότι πέθανε ο Ζακ από κάποιον άγνωστο λόγο. Ήταν σχεδόν μεταφυσικός αυτός ο λόγος. Ξέρω εγώ, είχε πιει δύο μπύρες, μήπως κάπνιζε, φυλάσθενος, είχε χαμηλό αιματοκρίτη. Ήταν ένας προδιαγεγραμμένος θάνατος. Σε αυτό θα επιστρέψω μετά στην αγόρευση του δικηγόρου υπεράσπισης του Κοσμηματοπόλη, γιατί πραγματικά είναι από τα πιο προκλητικά στοιχεία της υπεράσπισης το ότι αυτός ήταν ένας θάνατος που θα συνέβαινε ούτως ή άλλως. Έτυχε να συμπέσει και θα δείτε τις διατυπώσεις εκεί πέρα, πραγματικά είναι πολύ... Μπορώ να πω ότι είναι σοκαριστικές οι διατυπώσεις, ακόμη και για όσα έχουν ακουστεί σε αυτήν την αίθουσα. Δεν ήταν η ίδια αίθουσα, ήταν μια αίθουσα πολύ μεγαλύτερη η σημερινή, γιατί ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, ήταν αρκετός κόσμος συγκεντρωμένος, κυρίως από την κοινότητα νομίζω, και ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, να βλέπεις αυτό το παρδαλό ανθρωπομάνι εκεί πέρα που είχε μαζευτεί, δηλώνοντας ταυτοχρόνως τη στήριξη και την αγωνία του για αυτό που συμβαίνει εκεί. Γιατί έκλεισε η Κλειόπαπα Παντολέων λέγοντας ότι κρίνεται κάτι το οποίο μας αφορά όλους και δεν μας αφορά μόνο ως δικηγόρους, μας αφορά και ως πολίτες, το αν, πώς, πόσο θα νιώθουμε ασφάλεια, και νομίζω ότι για τα μέλη της κοινότητας, της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο. Γιατί είναι κάτι που το έχουμε ξαναπεί, ότι μια ατιμόρυτη τέτοια επίθεση δείχνει σε ποιον κίνδυνο είναι εκτεθειμένα καθημερινά αυτά τα άτομα. Λέει λοιπόν η Κλειόπαπα Παντολέων ότι υπάρχει το πρώτο στοιχείο, οι βασικές ιατροδικαστικές εκθέσεις που μιλούν για την αιτιώδη σύνδεση ανάμεσα στα χτυπήματα και τον θάνατο με βάση το μηχανισμό του στρες, και δεύτερον το ψηφιακό υλικό, ότι αυτή τη φορά είχαμε ένα βίντεο και περιγράφει ότι πρόκειται για το λιντσάρισμα ενός αβοήθητου προσώπου. Μιλάει για τους μάρτυρες οι οποίοι βλέπουν αυτό που βλέπουμε. Και προσέξτε, αυτό έχει μια σημασία, γιατί υπάρχει αυτή η νομική κατασκευή του κοινού μέσου ανθρώπου που τι θα μπορούσε να έχει καταλάβει και τι θα έπρατε υπό αυτές τις συνθήκες. Οπότε είναι κρίσιμο το τι λένε οι μάρτυρες. Και περιγράφει τη μαρτυρία που λέει η άλλη γυναίκα: προσπαθούσα να τους αποθαρρύνω, τον σκότωσαν σε κοινή θέα, που είπε ο περίφημος Κοτσίδας, που έλεγε όλη αυτή την φρικτή περιγραφή για την πολτοποίηση, για την βαρβαρότητα της επίθεσης. Και ένα στοιχείο το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε συγκρατήσει και μου φαίνεται πολύ κρίσιμο και το τόνισε πάρα πολύ η δικηγόρος σήμερα. Από την ώρα που μπαίνει στο μαγαζί μέχρι τον ξυλοδαρμό δεν έχει περάσει ούτε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Και λέει δεν είχαν υπομονή ένα λεπτό. Και προσέξτε, επίσης σημαντικό στοιχείο που κάπως καθώς μαζεύονται τα στοιχεία σε αυτή τη συμπίκνωση που σας περιγράφω τώρα, είναι πολύ ενδιαφέρον. Μετά από 4 λεπτά έρχεται η αστυνομία. Αυτό που έλεγε δηλαδή ο εισαγγελέας, ότι εντάξει, είσαι στο κέντρο, προφανώς η αστυνομία δεν θα αργήσει, ήταν τίποτα. Τίποτα. Για όλα αυτά τα επιχειρήματα, τι κάνανε, τι θα κάνανε, πώς μέσα σε ένα λεπτό έχουν ξεκινήσει να τον χτυπούν. Και μέσα σε 4 λεπτά έχει έρθει η αστυνομία. Και αυτό δεν έχει αναφερθεί πάρα πολύ σε όλη τη συζήτηση για την υπόθεση. Γιατί ενώ βλέπουμε το βίντεο ξεκινάει με τον Ζακ μέσα στο Κοσμηματοπόλιο. Ναι. Οπότε ο καθένας, όποιος θέλει να συνεχίσει αυτή την προπαγάνδα περί ληστή με μαχαίρι, μπορεί να πει ότι είναι ώρα εκεί πέρα, δεν ξέρω τι έχει κάνει κλπ. Αλλά άμα είναι 1 λεπτό και μετά 4 λεπτά για την αστυνομία, καταλαβαίνεις το πόσο γρήγορα γίνονται όλα αυτά. Και είναι νομίζω ένα επιπλέον στοιχείο στην στίβα των στοιχείων που έχουμε. Και εγώ νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτή την κουβέντα. Μίλησε για το μαχαίρι, το οποίο λέει ότι το έχει κάνει σημαία η υπεράσπιση. Είναι ένα μαχαίρι το οποίο δεν το είχε μπαίνοντας. Βλέπουμε τι φοράει. Δεν το κρατούσε, δεν απείλησε κανέναν. Έχουμε την έκθεση από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας. Λέει το σχήμα δεν είναι ευκρινές, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα. Δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν φέρει κάποιο αντικείμενο. Γιατί όπως θυμάστε τώρα υπάρχει μια λάμψη σε μια φωτογραφία για την οποία η υπεράσπιση λέει ότι να εδώ είναι που το κρατάει. Βεβαίως τον βλέπουμε μετά να κρατάει τον πυροσβεστήρα, οπότε είναι πολύ απλό. Δεν έχει ποτέ απειληθεί κανείς από αυτό το περίφημο μαχαίρι που είναι η σημαία της υπεράσπισης. Και λέει, οι μάρτυρες φίλοι του Χορταριά, που κάπως συντονίζονται με τη δική του παρουσίαση των πραγμάτων, λέει, ήταν Ρωμαλαίος σε αμόκ, αλλά και εξασθενημένος. Και άλλος μάρτυρας ήταν ρωμαλαίος στο πάνω μέρος του κορμιού, ήταν ρωμαλαίος από τη μέση και πάνω, παρέπεε στο κάτω μέρος του κορμιού. Αυτά γιατί προφανώς πρέπει κάπως να συνδυάσεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ταυτοχρόνως ήταν τρομερά επικίνδυνος, αλλά και παραπάτησε δύο βήματα και έπεσε και πέθανε. Που αν κανείς μιλάει λογικά, προφανώς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι αυτός ο άνθρωπος θα αποτελούσε κίνδυνο για κανέναν. Αλλά επειδή χρειάζεται τώρα να πεις πράγματα που να στηρίζουν τη θέση ότι ήταν ένας κίνδυνος και μια απειλή για όλο τον κόσμο, πρέπει να πεις αυτά από τη μέση και πάνω και από τη μέση και κάτω. Επίσης, λέει η συνήγορος, με εξαίρεση το διασώστη, όλοι οι υπόλοιποι του ασκούν βία και ποτέ δεν εμφανίζει, δεν χρησιμοποιεί αυτό το μαχαίρι, κανείς δεν έχει ούτε μία αμυχή. Ένας βρισκόταν σε άμυνα, ο Θανών. Δεν τον τράβηξε με τα χέρια του ο Χορταριάς έξω και ο ισχυρισμός περινομιζόμενης άμυνας τουλάχιστον για τον Χορταριά ατόνισε στο δεύτερο βαθμό. Και στις απολογίες δεν ακούσαμε τίποτα για ληστεία και για άμυνα και μάλιστα ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο Χορταριάς, ο Μεσίτης, είπε ότι ανακατεύτηκε για να βοηθήσει. Είναι αυτή η απίθανη κατασκευή τώρα, ότι γιατί διέκοψες το ωραίο σου φαγάκι για να πας να σκοτώσει έναν άνθρωπο στις κλωτσιές, για να τον προστατεύσω από αλτροϊσμό. Έχουμε την κουβέντα. Την ιατροδικαστική περιγράφει ότι συνδέονται τα χτυπήματα αιτιοδός, ότι ο θάνατος συνδέεται αιτιοδός με τις κακώσεις και οι δύο πραγματονόμονες της άλλης πλευράς δεν προσήλθαν στο δικαστήριο. Θυμάστε είναι αυτό που είχε αναβληθεί η δίκη προκειμένου να έρθει και να καταθέσει η ιατροδικαστής, η κυρία Σπηλιοπούλου νομίζω ότι λέγεται. Τέλος πάντων, δεν ήρθε ποτέ. Χάσαμε μια μέρα να την περιμένουμε, ήρθε και η επόμενη μέρα, τελικά ούτε σήμερα θα έρθει και προχωράμε, πάμε παρακάτω. Και λέει το πολύ σημαντικό ότι οι μάρτυρες υπεράσπισης, εξηγώντας γιατί έχει απόλυτο δίκαιο ο φίλος τους, στην πραγματικότητα δίνουν το κίνητρο αυτού του εγκλήματος. Λένε είναι μια γειτονιά που μαστίζεται από παραβατικότητα, εγκληματικότητα, οπότε είναι μια κοινότητα αγανακτισμένων πολιτών. Μας είπε και είναι κατανοητή η αντίδραση εξηγούσαν του Χορταρία γιατί το πράγμα έχει παραγίνει. Οπότε ήθελαν να τον τιμωρήσουν για διάφορα πράγματα που νόμιζαν. Συνεπώς λέει το πώς εκφράστηκαν για αυτό το έγκλημα μετά είναι κάτι που μας δείχνει τι συνέβη πριν. Αυτό το πιστεύω πάρα πολύ. Το πιστεύω από την αρχή δηλαδή ότι ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε και ο κόσμος στη συνέχεια, πάρα πολλοί κόσμος, όχι κόσμος μας, αλλά κόσμος, το διάχυτο μίσος προς τον Ζακ, δείχνει και τι συνέβη εκείνη τη στιγμή. Και λέει, υπήρχε μια τρομερή απάθεια, είναι εμόφυρτος, δεν μπορεί να αναπνεύσει και δεν πάει κανείς να πει τι κάνεις, θα πεθάνει. Ο Δημόπουλος λέει, σκουπίζει τον τόπο του εγκλήματος, αυτή είναι μια εικόνα που δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ, με τον νοικοκύρη εκεί πέρα να σκουπίζει τα υπολείμματα που του λερώνουν το κατάστημα, κάνει δηλώσεις στην τηλεόραση και ο Χορταριάς χτίζει γραμμή άμυνας στο πληκτρολόγιο, γράφοντας ψέματα. Και λέει, ακούσατε έναν άνθρωπο από αυτούς να πει ότι είναι ράκος, ερείπιο και όχι γιατί σπάσαν το μαγαζί, αλλά γιατί αφαίρεσε μια ανθρώπινη ζωή. Κανένας. Δηλαδή αν πας να σώσεις κάποιον, λέει, και πεθαίνει από τις δικές σου ενέργειες, θα το είχαμε καταλάβει. Ότι είσαι συντετριμμένος επειδή στην προσπάθειά σου να τον σώσεις συνέβη αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι εκεί που καθόμουν κιόλας, επειδή ήταν σε απόσταση ξέρω, 2 μέτρων οι κατηγορούμενοι, 3, είναι πολύ πολύ χαρακτηριστική η παρουσία του Χορταριά. Όπως και πρωτόδικα. Δηλαδή το έχει σκιτσάρει και πολύ ωραία ο Μητσομπόνος αυτό και την άνεση όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Αστυνομικοί που ήταν λες και πηγαίναν εκδρομή και ο Χορταριάς ο οποίος διαθέτει αυτό το αγέροχο μίσος. Οπότε, για να κλείνουμε με την πρώτη αγόρευση, παρασύρθηκε ο πρώτος κατηγορούμενος από το δεύτερο. Ο δεύτερος είναι άνθρωπος του καθήκοντος και στην πραγματικότητα λέει με αυτόν τον τρόπο κατέληξαν να κάνουν αυτό που έκαναν. Γονείς και αδέλφια με συγκινητική αξιοπρέπεια έχουν σταθεί έχοντας ακούσει όλα αυτά που έχουν ακούσει για τις πολλαπλές δολοφονίες και γι' αυτό κλείνει η Κλειόπα Παπαντολέων. Έχει σημασία για όλους ότι αυτά εγγράφονται στην κοινωνική συνείδηση. Αυτό λέει ποιο είναι το όριο, ποια είναι αυτά που μπορεί κανείς να ανεχθεί. είτε είναι μαροκινός κλέφτης, τοξικομανής, το μαροκινός ακούστηκε κιόλας, γι' αυτό το λέω, είτε όχι. Οι κατηγορούμενοι τον σκότωσαν στο ξύλο. Και παίρνει τον ρόλο, τον λόγο, η κυρία Παπαρούσου στη συνέχεια. Είπαν ότι οι μάρτυρες στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο αυτή η φιλική προς τον Χορταριά εισφέρουν την πληροφορία για το μαχαίρι. Οι γυναίκες που τράβηξαν το βίντεο το οποίο πούλησαν στο πρώτο θέμα, δεν τις ακούσαμε ποτέ, δεν ήρθαν. Είχαμε κοσμηματοπολείο χωρίς κάμερες, με ανοιχτή πόρτα, που είναι ακατάληπτη ισχυρισμή, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή και είναι προφανές ότι είναι έτσι. Οι άλλες κάμερες ή ήταν χαλασμένες, ή έβλεπαν αλλού, ή ξυλώθηκαν. Δηλαδή, λέει πάρα πολύ λογικά η κυρία Παπαρούσου, πρόκειται για μια συνωμοσία για να χαθούν τα ίχνη του εγκλήματος. Αυτό δεν είναι. Τι άλλο μπορεί να είναι αυτή η γειτονιά που έχουμε ξαναπεί, μετράει forensic architecture, ξέρω εγώ, 12 κινητά, 12 κάμερες, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό. Μετράει στο συγκεκριμένο σημείο και μετά εμείς καταλήγουμε με αυτά τα ελάχιστα τεκμήρια. Εδώ είναι ένα βασικό σημείο στο οποίο έρχονται οι ευθύνες της Ελλάς για την έρευνα, για την αρχική έρευνα, για το γεγονός ότι δεν βρίσκεται ποτέ το γιατί καταλήγει ο Ζακ στο κατάστημα, ενώ έχει προηγηθεί το βίντεο που προσπαθεί να μπει στον Βενέτη. Αυτό το οποίο μας περιέγραψαν οι γονείς του Ζακ στη συνέντευξη που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Σε ένα σημείο, ο κύριος Θήμιος Κωστόπουλος, ο πατέρας του Ζακ, λέει ότι η αστυνομία και οι δύο κατηγορούμενοι λειτουργήσαν ως συμμορία. Τη μία εξαφανίζονται, δεν βρίσκονται, μάλλον να το θέσω σωστά, δεν βρίσκεται κρίσιμο υλικό, και από την άλλη, σε πρώτο βαθμό, η επιχειρηματολογία των δύο πλευρών ταυτίζεται και της αστυνομίας και των δύο κατηγορουμένων. Ενώ θα περίμενες, το σχολιάζει ο Κωνσταντίνος σε εκείνο το σημείο, θα περίμενες ότι η μία πλευρά θα επιδιώξει να ρίξει ένα βάρος της ευθύνης στην άλλη, ότι δηλαδή δεν τον σκότωσα εγώ, τον σκότωσαν μετά όμως τον παρέλαβε η αστυνομία, οπότε μάλλον τον σκότωσαν αυτοί, έτσι, διακριτικά ίσως. Θα περίμενες ότι είναι αντίθετες, τέλος πάντων, η μία πλευρά να προσπαθεί να ρίξει ένα βάρος ευθύνης στην άλλη, όπως είπα. Δεν συμβαίνει αυτό, η υπερασπιστική γραμμή είναι ενιαία. Πάντως, Θάνο, σημερινή διαφορά, σημερινή διαφοροποίηση προς αυτό είναι ότι σήμερα ακούσαμε επιχειρήματα που στρέφονται εναντίον της αστυνομίας και του διασώστου. Τώρα που έχουν αθωωθεί. Ακριβώς. Τώρα μπορεί να πει, το λέω λιγάκι πριν να φτάσω, επειδή το ανέφερες, σήμερα ο δικηγόρος του Δημόπουλου το είπε αυτό. Ότι ο αστυνομικός που τον πίεζε και δεν μπορούσε να αναπνεύσει, σώπανε. Το πίεζε ο αστυνομικός και δεν μπορούσε να αναπνεύσει και που δεν του παρασχέθηκε στο ασθενοφόρο, δεν έγινε κάρπα. Ναι, σοβαρά. Έχουν ευθύνες όλοι αυτοί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα που σε συμφέρει για να πεις ότι δεν φταίει ο δικός σου, μπορείς να τα πεις αφού έχουν αθωωθεί οι αστυνομικοί. Αλλά εμείς δεν ξεχνάμε ότι το σκάνδαλο ξεκινάει από το ότι αθωώθηκαν οι αστυνομικοί. Μπορεί να αθωώθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχάσαμε εμείς αυτό που έπραξαν. Θεωρούμε ότι είναι αστυνομία που αθωώνεται, γιατί η αστυνομία στη χώρα μας είναι υπεράνω του νόμου. Λοιπόν, αναφέρει από την Γιάννη Παπαρούσου από την κατάθεση του Δημόπουλου, του Κοσμηματοπόλη στο πρωτόδικο, λέει, γιατί τον χτυπάγατε, ήθελα να δω αν έχει κλέψει κάτι. Τον πιάνει ο Κοτσίδας, του λέει σταματήστε, θα σκοτωθεί. Δεν το θυμάμαι, λέει αυτό. Το ρωτάνε γιατί είχε ταραχτεί τόσο. Μου είχαν κάνει ρυφηφή πριν από 6 μήνες, γι' αυτό ήμουν απογοητευμένος. Γίνονται κάποια γεγονότα στη ζωή όπως το ρυφηφή και λες ότι η ζωή είναι πολύ μικρή. Σου σφίγγεται το στομάχι με την στάση αυτού του ανθρώπου, ο οποίος το ανέφεραν και οι δύο, οι συνήγοροι της υποστήριξης κατηγορίας, ποτέ δεν έχει σταματήσει να θρυνεί για το κατάστημά του. Μέσα σε όλα αυτά. Δεν ήμουν, λέει, στα καλά μου όταν βλέπεις την περιουσία σου να καταστρέφεται. Δεν ξέρω αν το έχει ζήσει κάποιος. Βεβαίως, στο εφετείο ακούγεται για πρώτη φορά η φράση «Πάρτε γάντια, το παιδί ήταν οροθετικό». Και λέει η κυρία Παπαρούς, ποιος το είπε αυτό. Ο αστυνομικός δεν το είχε καταθέσει. Έχουμε ακόμα ένα χαρακτηρισμό. Αυτό είναι το πεδίο για το ρατσιστικό κίνητρο. Ποιος το λέει αυτό. Αναφέρθηκε για πρώτη φορά τώρα στην απολογία του κατηγορούμενου. Λείπανε εμπορεύματα, όχι μόνο ζημιές. Δεν μένει ολιστής, λέει, δεν μένει οπλισμένος, μένει ένας φοβισμένος που τραυματίστηκε από το μένος των άλλων. Προφανώς ο Ζακ δεν θα μπορούσε να κρατάει και τον πυροσβεστήρα και το μαχαίρι, και μιλάει για τον Χορταριά μετά, ο οποίος είχε πει ότι εργαλειοποιήθηκε από πολιτικούς χώρους αυτή η δίκη, γιατί ήταν σημαίνον πρόσωπο στην κοινότητα. Και είχε πει μάλιστα, και σε αυτό ήταν πολύ σωστή η επιχειρηματολογία, ότι αν υπήρξε μια στρέβλωση, αυτή δεν συνέβη προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά προφανώς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Προς εκείνη την κατεύθυνση που λείπουν οι κάμερες, που δεν ανοίγουν τα κινητά, που δεν διερευνάται ποτέ το έγκλημα, αλλά διερευνώνται τα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο να κατηγορηθεί το ίδιο το θύμα. Προς εκείνη την κατεύθυνση θα πρέπει να ψάξουμε. Λοιπόν, λέει ότι είναι ένας φίλος του Χορταριά, ο οποίος έχει πει ότι υπάρχουν σακουλάκια με κοσμήματα, απόλυτος ψευδές αυτό. Είχε βγάλει και δελτίο τύπου ο Χορταριάς, μας θυμίζει η Παπαρούσου, που λέει ότι βιώνει μια λυσαλαία επίθεση. Είχε πει για το ένστικτο του αλτρουισμού, λοιπόν. Και έχει την φράση, νομίζω την είχαμε σχολιάσει και εδώ πέρα, που λέει ο Χορταριάς, εντάξει, αν το χτύπαγα έτσι όπως το χτύπησα, λέει, το πολύ να του έσπαγα τη μύτη. Και λέει, για ποιον άνθρωπο είναι κανονικό μέτρο αυτό? Και προσέξτε, όπως είπε και ο εισαγγελέας, εσύ δεν είσαι καν αυτός που έχει ένα μαγαζί. Είσαι κάποιος που δεν ισχυρίζεται ότι ούτε καν γνώριζε το μαγαζάτορα. Είσαι ένας περαστικός που θεωρείς φυσιολογικό να πεις για αυτόν τον άγνωστο που είναι μπροστά σου το πολύ να του σπαγά τη μύτη. Σύμφωνα με την απολογία σου, είσαι ένας περαστικός παύλα αλτρουιστής. Ναι, εισαγωγικά. Ναι. Που θες και να τον, βοηθήσεις. Αναφέρει έναν μάρτυρα που είχε πει για έναν παλιόπουστα που μπαίνει στο μαγαζί. Μας συγχωρείτε για την έκφραση, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να το μεταφέρουμε. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η έκφραση, ναι, διότι υπάρχει τουλάχιστον άλλη μία περίπτωση που θυμάμαι εγώ που αναφέρεται η ίδια λέξη από μαρτυρία εργαζόμενου στο Βενέτη που μεταφέρει τα λόγια που του είπε αστυνομικός, και είναι κρίσιμη η υβριστική αναφορά στη σεξουαλική ταυτότητα, ακριβώς διότι δείχνει ότι αυτό που το λένε σαν να είναι κάτι τόσο πολύ λογικό, ότι πού να ξέρουμε εμείς τώρα τι είναι και τι κάνει ο άλλος, φαίνεται ότι δεν είναι έτσι. Αυτό βεβαίως είναι κάτι στο οποίο η άποψη της υποστήριξης κατηγορίας και που είχε υποστηριχθεί αρχικά και από την εισαγγελέα, δηλαδή το να διερευνηθεί το ρατσιστικό κίνητρο, είναι κάτι το οποίο δεν πέρασε, δεν έγινε δεκτό, δεν συνέβη, δεν διερευνήθηκε το ρατσιστικό κίνητρο. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς είμαστε δημοσιογράφοι εδώ πέρα και δεν είναι δικαστήριο και μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε μια όσο το δυνατόν πιο σωστή και σφαιρική εικόνα της κατάστασης, αυτές οι υβριστικές αναφορές δείχνουν ότι δεν είναι παράλογο το να έχει παίξει ρόλο η στάση αυτή των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί για το τι συνέβη στο Ζακ. Και γι' αυτό και το μεταφέρω. Για το μαχαίρι αναφέρεται η Άννη Παπαρούσου στα αποτυπώματα, λέει δεν βρέθηκαν αποτυπώματα, βρέθηκε βιολογικό υλικό που είναι αίμα, θα έπρεπε να έχει επιθυλιακά κύτταρα αν είχε κρατηθεί το μαχαίρι από τον ίδιο. Είναι προφανές ότι δεν επιτέθηκε, όχι μόνο ότι δεν ταιριάζει με την προσωπικότητά του, αλλά ότι δεν συνέβη. Έχει αυτό το παράξενο περιστατικό που επανέφερε τη συζήτηση από το πρωτόδικο δικαστήριο, η κυρία Παπαρούσου, που είναι ο Χορταριάς μέσα σε αυτό το χάος, πετάει το μαχαίρι μέσα και λέει θα έχει τα αποτυπώματά μου τώρα. Και τον ρωτάει η πρόεδρος, αυτόν τον ένοιαζε να πει στον Δημόπουλο ότι το μαχαίρι τώρα θα έχει τα αποτυπώματά μου? Ναι, και πάμε παρακάτω. Πολύ ψηλή όμως. Ναι. Και κλείνοντας, λέει η κυρία Παπαρούσου, μιλούν για έναν θάνατο ο οποίος ήταν προεγκατεστημένος, δηλαδή υπήρχε ούτως ή άλλως η προδιάθεση, θα πέθανε ο Ζακ, αλλά δυστυχώς κακιά η ώρα το έφερε να γίνει μαζί. Από αυτούς που το υποστήριξαν αυτό ιατροδικαστικά, δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο στο δεύτερο βαθμό. Και έκλεισα λέγοντας ότι η δικαιοσύνη έχει εξαντλήσει την επιοίκειά της. Δεν γνωρίζω πολλούς κατηγορούμενους για τέτοια αδικήματα που να έχουν αντιμετωπιστεί με τέτοια επιοίκεια από το δικαστήριο, και υποστήριξε ότι κάπου αυτό θα πρέπει να φτάσει στο τέλος σε αυτή την φάση. Και πάμε στην αγόρευση του δικηγόρου του κ. Αναγνωστόπουλου. Αρνείται, λέει, την πράξη που του αποδίδεται. Ενεπλάκει σε αυτή την ιστορία από μια καθαρή ιδιοτροπία της τύχης. Αφού από όλα τα καταστήματα της περιοχής, ο Ζαχαρίας Κωστόπουλος διάλεξε το δικό του. Να μου επιτρέψετε να κάνω έναν σύντομο σχολιασμό εδώ πέρα για αυτή την ιδιοτροπία της τύχης και να πω ότι δεν το λες και ακριβώς ιδιοτροπία της τύχης ότι διέλυσε έναν άνθρωπο στις κλωτσιές. Η ιδιοτροπία της τύχης θα μπορούσε να είναι ότι βρέθηκε ο Ζακ εκεί. Αλλά ο θάνατός του δεν οφείλεται καθόλου σε ιδιοτροπία της τύχης. Οφείλεται στην φωνική, βάρβαρη επίθεση που εξαπέλυσε όλο αυτό το πλήθος εναντίον στον αβοήθητο Ζακ. Είπε στην αρχή να ευχαριστήσω το δικαστήριό σας. Το συνειδησιακό βάρος, λέει, που βαραίνει η απώλεια ενός ανθρώπου. Ενός ανθρώπου, λέει, που η έσχατη καταφυγή είναι να αγγίξει το δικαστήριό σας για το τι έχει συμβεί, αποφεύγοντας τις απροκάλυπτες εντός και εκτός της εθούσης επιθέσεις που αξιώνουν την κρίση σας. Και μιλούσε πρακτικά στην αρχή, διαβάζω από το παρατηρητήριο τώρα, μιλούσε ο δικηγόρος, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχασα και το διαβάζω από τις, είναι το οι πρώτες φράσεις που έγιναν πριν ακόμη να έχουμε επιστρέψει από το διάλειμμα, μιλούσε για το πώς χρειάζεται να προστατευθεί κανείς απέναντι στις επιθέσεις της κοινής γνώμης, εντάξει, και με αυτό έκλεισε κιόλας. Ζητούσε λοιπόν να κρίνεται από τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τη δικογραφία και όχι με συναισθηματικό τρόπο, μακριά από συναισθηματισμούς. Λοιπόν, οπότε συνεχίζει, αναπτύσσει τώρα το νομικό επιχείρημα και με λίγη καθαρεύουσα που είναι απαραίτητη όταν πρέπει να μιλήσεις για το πώς κατά βάση δεν ισχύει αυτό που βλέπεις με τα μάτια σου. Καταλάβατε. Η καθαρίουσα πάντα δίνει βοηθάει αυτόν τον στόμφο. Δηλαδή το βλέπεις και στην κυβέρνηση που είναι ο Μάκης Βορύδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης και λένε της κυβερνήσεως τα συμπεφωνηθέντα και λοιπά που έχουμε σχολιάσει. Πάντα το πούμε έτσι, χρησιμοποιείται για να δώσει αυτό το κύρος. Είναι λίγο προηγούμενη αντίληψη, υποθέτω σε κάποιους περνάει ακόμα μέσα σε μια δικαστική αίθουσα. Ναι, είναι ησυχία, τώρα μιλάει δικηγόρος. Τώρα μιλάει δικηγόρος. Ναι. Άμα ακούτε τώρα τα συμπεφωνηθέντα, αυτή δεν ήταν η κωδική ονομασία του φαινομένου στον Άδωνη Γεωργιάδη. Βορύδης είναι τα συμπεφωνηθέντα. Μάλιστα. Όχι. Δεν έχει σημασία. Ας το ονομάσουμε έτσι. Το φαινόμενο συμπεφωνηθέντα. Όχι, είναι Γεωργιάδης, έχεις δίκιο. Είναι για τους γιατρούς, για την απεργία, για την αναστολή των τακτικών χειρουργείων στα παιδών και είναι Άδωνης Γεωργιάδης. Ωραία. Οπότε υπάρχει το φαινόμενο σκασμός, μιλάει η επιστήμη τώρα, το οποίο θέλει πάντοτε μια ισχυρή πινελιά καθαρεύουσας. Περιγράφει λοιπόν τη δράση ενός κλέφτη υπό την επίρρεια ναρκωτικών, συμβαίνουν βανδαλισμοί και πυροδοτείται ένας μηχανισμός υπεράσπισης της περιουσίας. Θα επιστρέψω σε αυτά. Θυμίζω ότι σε όλα αυτά να αναγνωρίσουμε ότι μιλάει για το τι θα μπορούσε να υποθέσει τότε ο καταστηματάρχης. Εντάξει, μιλάει ο δικηγόρος του καταστηματάρχη και να του αναγνωρίσουμε το επιχείρημα ότι δεν μιλάει με την εκ των υστέρων γνώση, αλλά μιλάει με το τι θα μπορούσε να σκεφτεί τότε. Και με αυτά τα κριτήρια θα εξηγήσουμε γιατί αυτό δεν ισχύει. Λοιπόν, ένα μέρος του επιχειρήματος είναι ότι δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στα χτυπήματα και τον θάνατο. Μιλάει για την συνάφεια κινδύνου. Αυτό είναι που πρέπει να διαπιστωθεί νομικά. Πρέπει να καταλάβουν δηλαδή, λέει η ένορκοι εκεί πέρα, ποια είναι η κατηγορία. Με ψυχραιμία και απαλλαγμένες από πληροφόρηση εκτός της αιθούσης, Θάνο, της αιθούσης, να επιτελέσουν το καθήκον τους. Περιμένω τον όρο λαϊκά δικαστήρια. Το έχουμε. Εντάξει, είναι αυτό, αλλά σε συμπεφωνηθέντα. Είναι στην πιο συμπεφωνηθέντα εκδοχή της. Οκ. Θα τον ήθελα και ξεκάθαρα. Τα λαϊκά δικαστήρια, να το πει και λαϊκά δικαστήρια. Με ενδώνει μετά από καταδίκη Λιγνάδη, αλλά το να είναι έξω με αναστολή. Ναι. Αυτή την αναφορά σε λαϊκά δικαστήρια θα ήθελα. Ας κρατήσουμε όμως ότι το βασικό επιχείρημα είναι: μπορεί να είδατε ένα βίντεο με έναν άνθρωπο που τον σκοτώνουν στο ξύλο, αλλά καθίστε να σας εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει εδώ νομικά. Εντάξει, αυτή είναι η βάση του συλλογισμού. Είναι, θα θέλατε να πιστέψετε στα μάτια σας, αλλά μην ξεχνάτε ότι μόνο εγώ μπορώ να σας εξηγήσω. Και λέει, κανένα χτύπημα από μόνο του δεν μπορεί να επιφέρει τον θάνατο. Κανένα χτύπημα δεν ήταν θανατηφόρο. Πράγματι. Ο θάνατος λέει δεν προκλήθηκε από σωματική βλάβη, αλλά από στρες που προκλήθηκε από τα πολλά τραύματα. Εδώ είμαστε στο έτσι και έτσι. Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι είναι άσχετος με τη σωματική βλάβη, που βεβαίως δεν είναι. Όπερ θάνατο συνεπάγεται. Θάνατο λέω. Όπερ θάνο συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει συνάφεια κινδύνου μεταξύ του τραύματος και της βαρύτερης συνέπειας. Όπερ λοιπόν. Γιατί δεν ισχύει αυτό. Μιλάει για τα πολλαπλά τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος με τη βιτρίνα εκεί πέρα, η πρόσκρουση στο τραπέζι. Όλα αυτά, η ταλαιπωρία από τους αστυνομικούς, την παρατήρησα και εγώ αυτή την ταλαιπωρία. Όπως ξέρω εγώ, αν περάσει ένα πρωινό στην εφορία ή κάτι τέτοιο. Όταν αυτή η ταλαιπωρία από τους αστυνομικούς κατά τη χειροπέδησή του, βεβαίως αυτά δεν τα είχαμε ακούσει στο πρωτόδικο που ήταν δίπλα οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί. Εκεί είχαμε απολύτως, ήταν μπετόν αρμέ η γραμμή. Όλοι αυτοί επέτειναν το στρες του θύματος που ήταν καθοριστικό για το αποτέλεσμα του θανάτου. Λοιπόν, αμφισβητεί την ιατροδικαστική έκθεση και λέει: θα έπρεπε να διαπιστωθεί ότι δεν κατέβαλε προσοχή, που θα κατέβαλε κάθε συνετός άνθρωπος που βρίσκεται υπό τις ίδιες καταστάσεις, ότι θα μπορούσε να το προβλέψει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε αυτό που θα έκανε κάθε ο μέσος συνετός άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι ο μέσος συνετός άνθρωπος δεν θα προσπαθούσε, όπως είπε ο Κοτσίδας, να πολτοποιήσει το κεφάλι ενός ανθρώπου. Αυτό θα έκανε ο μέσος συνετός άνθρωπος. Ας πούμε ότι αυτή είναι μια σαφής διαχωριστική γραμμή. Κατά το εγχειρίδιο του Ρόμπινς, αυτό είναι το δεύτερο φαινόμενο, μετά τα συμπεφωνηθέντα, Θάνο. Είναι και το εγχειρίδιο του Ρόμπινς. Όχι συγκεκριμένα το εγχειρίδιο του Ρόμπινς ή μια αναφορά αυτό, τέτοιου αυτό, τύπου αυτό. Επιστημονοειδής. Ο καθηγητής Ζουμπερπίλερ, ας πούμε. Okay. Εντάξει. Δηλαδή, είναι μισό συμπεφωνηθέντα, μισό καθηγητής Ζουμπερπίλερ. Δηλαδή, υπάρχει μετά, συνεχίζεται αυτό το δεν καταλάβατε αυτό που βλέπετε. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε Γκίκας Μαγιορκίνης με εκείνα τα βελάκια. Ή Ζουμπερπίλερ μπορούμε okay. να το ονομάσουμε το φαινόμενο. Σε έναν ευνίδιο θάνατο, για να προλάβει να είναι ορατή αυτή η εικόνα, θα πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 4 ώρες κατά το εγχειρίδιο του Ρόμπινς. Οπότε οι ισχυμικού τύπου αλλοιώσεις έχουν λάβει χώρα πρώτης εμπλοκής. Σας το εξηγώ εγώ, επειδή είστε όλοι αγράμματοι, αμόρφωτοι και δεν έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο του Ρόμπινς. Υπήρχε έμφραγμα στον Κωστόπουλο πριν την επίθεση. Συνοηθήκαμε. Ναι, εκείνη τη στιγμή. Αυτή αυτό. Δηλαδή, είχε συμβεί. Και μετά φτάνουμε. Ο φίλος του που είχε πιει και του είπε δεν νιώθω καλά, είχε και εφίδρωση. Πού την πας την εφίδρωση? Και επειδή είχε την εφίδρωση και δεν ήταν καλά, και όλα αυτά τι δείχνουν? Ότι ο Κωστόπουλος είχε πάθει το έμφραγμα από πριν και έτυχε αυτό να συμπέσει με το ότι τον κλωτσίσανε μέχρι θανάτου 10 άτομα. Μια ντουζίνα άντρακλες τον κλωτσούσανε μέχρι να πεθάνει, και αυτό έτυχε να συμπέσει με τις ισχυμικού τύπου αλλοιώσεις που είχαν προέλθει από άσχετη αιτιολογία ώρες νωρίτερα. Είχαμε λοιπόν συμπτώματα εμφράγματος μυοκαρδίου κτλ. Λέει, για το αν θα υπερχόταν ο θάνατός του ούτως ή άλλως, δεν μπορούμε να απαντήσουμε ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Το οποίο το θεωρώ προκλητικό, το θεωρώ εξοργιστικό, το θεωρώ προσβολή στην νοημοσύνη μας να λέγεται αυτό. Με ή χωρίς Όπερ και Ρόμπινς. Ότι δηλαδή έχουμε παρακολουθήσει αυτές τις εικόνες στο βίντεο και η υπερασπιστική γραμμή είναι ότι αυτός ο άνθρωπος θα πέθαινε ούτως ή άλλως. Μας μιλάει για τον αστυνομικό που τον πατάει στην πλάτη και εμποδίζει την αναπνοή. Καλώς τον και ας άργησε, να πω εγώ, γιατί αυτά δεν τα ακούσαμε όταν κρινόταν η ενοχή των αστυνομικών. Τώρα μπορούσε να τα πει. Λοιπόν, παραγνωρίζουμε, λέει, τη θέση ενός ανθρώπου του οποίου η περιουσία βανδαλίστηκε. Σε αυτό, επειδή αναφέρεται επανειλημμένα στην κλοπή, θέλω να πω ότι όταν είχε ερωτηθεί πρωτοδίκως ο Κοσμηματοπόλης αν έκανε έλεγχο στο μαγαζί του για να δει τη λύπη, απάντησε ότι όχι, δεν έκανε. Πώς συμβαδίζει αυτό, ρε φίλε, με όλο αυτό το υποτιθέμενο σοκ για τη ληστεία? Πώς το συμβιβάζεις αυτό? Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό. Δεν έχει κάποια λογική αυτό. Και μετά υποτιθέμενα σακουλάκια και δεν ξέρω εγώ τι άλλα ψέματα λένε. Λοιπόν, άδικη και παρούσα η επίθεση, λοιπόν, γιατί προσπαθούσε να αποσπάσει από τον δράστη την Λία. Γιατί η φυγή με τα κλοπημαία συνεχίζει το έγκλημα. Ποια κλοπημαία? Τα κλοπημαία που εκείνη τη στιγμή πίστευε ότι ο Κωστόπουλος θα είχε απάνω του. Το πίστευε? Όχι, γιατί ποτέ δεν έψαξε. Και αυτό αποδεικνύει ότι εδώ πέρα συνήγορος υπεράσπισης, λέει κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο κατηγορούμενος περιέγραψε αυτή την ιστορία. Διότι λογικά, αν όλη αυτή η αγωνία σου προέρχεται από το ότι ο άλλος ελίστεψε, θα ψάξεις να βρεις τι λίστεψε. Δεν θα ψάξεις. Αν αυτή είναι η μεγάλη αγωνία της ζωής σου. Η μεγάλη αγωνία που δεν κοιμάσαι. Έχεις χάσει το χαμόγελό σου. Το ρυφηφί. Ποιος να το πάθει αυτό, ποιος άνθρωπος να το πάθει αυτό με το κατάστημά του. Δεν θα ψάξεις να δεις τι έγινε. Όχι. Λοιπόν. Μας λέει, εξετάζουμε εμείς από το ήρεμο και αδιατάρακτο περιβάλλον μας. Δεν είναι καθόλου ήρεμο και αδιατάρακτο το περιβάλλον μου και ιδίως καθώς άκουγα αυτή την αγόρευση, δεν ήμουν καθόλου ήρεμος και αδιατάρακτος, αλλά λέει ότι εμείς, Θάνο, κρίνουμε από αυτό το ήρεμο και αδιατάρακτο περιβάλλον. Ενώ διαφορετικά σκοτώνουμε. Και κλείνω με το επιχείρημα με το οποίο έκλεισε και ο ίδιος ο συνήγορος του πρώτου κατηγορούμενου, του Κοσμηματοπόλη, μια πρακτική λέει, που έχει πάρει ενδυμική μορφή. Πιστεύουν κάποιοι τώρα, κάτι είναι κάτι αλληλέγγυο, κάτι τέτοιο, που κάνουν πορείες, που πιστεύουν ότι απηχούν το δημόσιο αίσθημα, αναγορεύοντας μια ποινική υπόθεση σε ζήτημα γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Μπα, θα ήθελες να μην είναι γενικότερο κοινωνικού ενδιαφέροντος. Όχι, λυπάμαι. Αλλά υπάρχει πολύ έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον και οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι που αγωνιούν για να μην περάσουν το ίδιο και οι δράστες τους μείνουν ατιμόρυτοι. Κατάλαβες, γι' αυτό υπάρχει τεράστιο κοινωνικό ενδιαφέρον και με πολύ μεγαλύτερη αγωνία από τη δική σου. Για εμάς το ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον θα υπήρχε και να μην ήταν ο Ζακ η γνωστή στον χώρο των δικαιωμάτων προσωπικότητα και να μέναμε σε αυτό που μάθαμε εκείνες τις πρώτες ώρες. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος βρέθηκε σε ένα κοσματοπολείο, το πώς εκείνη τη στιγμή ήταν υποδιερεύνηση, μιλάω για εκείνες τις πρώτες ώρες, και μετά τον πλάκωσαν στο ξύλο, τις κλωτσιές. Αυτή την αυτοδικία, αυτή τη βία. Για μας ακόμα και αυτό θα ήταν ευρύτερο κοινωνικό τέτοιο. Το να μην έχεις το δικαίωμα να γίνεσαι vigilante και να πράττεις με τον τρόπο που πράττεις. Αυτό το λέγαμε από την αρχή. Από την αρχή λέγαμε ότι σε κανέναν ληστή με μαχαίρι δεν μπορείς να απλώς να σκοτώσεις με κλωτσιές 10 άτομα μαζί. Απλώς που δεν είναι αδιάφορο αν τυχαίνει σε αυτή την περίπτωση να μην ισχύει καθόλου αυτή η περιγραφή η οποία ακολουθήθηκε από την αρχή οργανωμένα από τα κανάλια και την αστυνομία και δεν έχει εγκαταλείψει μέχρι σήμερα η υπεράσπιση. Με το συμπάθειο δηλαδή, αλλά δεν είναι αδιάφορο το αν ισχύει, το αν αυτός ο άνθρωπος απείλησε με μαχαίρι ή όχι. Αυτό είναι κάτι που είναι κρίσιμο. Αν δηλαδή αμυνόταν κάποιος απέναντι σε ένα μαχαίρι με το οποίο απειλούσε ο Ζακ να του αφαιρέσει τη ζωή, θα κάναμε μια άλλη κουβέντα. Αλλά δεν μπορεί να κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί δεν συνέβη, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Οπότε Θάνο κάπως έτσι κλείνει, με την παρένεση προς το δικαστήριο να μην παρασυρθεί από αυτό το άγριο πλήθος που ακούστηκε μισή κουβέντα και πέταξε σπίθες από τα μάτια ο εισαγγελέας, καθώς έκανε παρατήρηση προς τον κόσμο να μην ακούγεται τίποτε στην αίθουσα. Αντιθέτως, πάρα πολύ ψύχρεμο ήταν όλο αυτό το πλήθος που παρακολούθησε τη δίκη. Ακούστηκαν συνθήματα απ' έξω και θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτός ο κόσμος και με το συμπάθειο, αλλά δεν υπάρχει για να δικήσει κάποιον κατηγορούμενο. Υπάρχει επειδή αγωνιά να μην ξεπεραστεί και αυτό για άλλη μια φορά, αθωώνοντας ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγήσει κάποιον στον θάνατο με τόσο βάρβαρο τρόπο. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Θάνο, συγγνώμη, πήρα πάρα πολύ ώρα. Όχι, αλλά είναι οι τελευταίες διαδικασίες, είναι οι τελευταίες δικάσιμοι. Στις 11 του μήνα, την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη, θα υπάρξει απόφαση. Εκτός πάλι απρόπτου, εκτός κάποιες αναβολής. Αλλά σε περίπτωση που ξεκινήσει η δίκη, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μένουν πολλά να γίνουν. Είναι μία αγόρευση ενός δικηγόρου. Μία αγόρευση, ναι, μια οπότε διακοπή και το αποτέλεσμα. Θα έχουμε απόφαση σε περίπτωση που γίνει η συνεδρίαση. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Έχουμε 2-3 ειδήσεις που είναι ουρές προηγούμενων γεγονότων. Τις δύο τις αναφέραμε χθες. Η μία είναι με αυτό που έχει γίνει με τη μαζική δηλητηρίαση στην Μαγνησία και την έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο Στεφανοβίκιο και το Ριζόμυλο, είναι δύο χωριά στη Μαγνησία, και υπήρξε και ένας θάνατος. γυναίκας που εισήχθη με συμπτώματα γαστρεντερίδας στο νοσοκομείο. Ο ΕΟΔΗ εντόπισε σαλμονέλα στο δίκτυο ίδρευσης και σε ασθενείς στη Μαγνησία. Ωστόσο, για την υπόθεση του θανάτου από γαστρεντερίδα, με τα μέχρι στιγμής επιδημιολογικά δεδομένα της γερεύνησης, δεν σχετίζεται αυτό το γεγονός με την έξαρση κρουσμάτων σε Στεφανοβίκιο και Ριζόμυλο. Υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση, υπάρχουν συστάσεις των αρχών, μίλησε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, που έλεγε ότι να μην πίνετε, να μην χρησιμοποιείτε το νερό στις συγκεκριμένες περιοχές πουθενά ή να πρέπει να το βράσετε στους 100 βαθμούς, ξέρω εγώ. Παραμένει υπό διερεύνηση. Το νέο στοιχείο είναι αυτό που βρέθηκε μετά τα κλιμάκια μετά την επίσκεψη του κλιμακίου του ΕΟΔΗ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο έχει να κάνει με την πυροπροστασία. Αγαπημένο θέμα όποιας και όποιου έχει ασχοληθεί και έχει κληθεί να συμπληρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να κάνει όλες τις διαδικασίες. Το σχολιάζαμε χθες αναλυτικά. Μίλησε ο αρμόδιος υπουργός, μίλησε ο κύριος Σκυλακάκης. Ουσιαστικά δεν απάντησε σε αυτά για τα οποία τον κατηγόρησε ο συνήγορος του πολίτη, ότι δηλαδή τα μέτρα της πυροπροστασίας, ειδικά για τα ακίνητα, ειδικά για τα κτίρια σε δασικές περιοχές, αυτά τα μέτρα είναι αντισυνταγματικά, γιατί πλήττουν υπέρμετρα το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, γιατί είναι πανάκριβο το να χτίζεις μάνδρες και το να βάζεις κουφώματα αντιπυρικά και δεν ξέρω εγώ τι, όλα αυτά που διαβάζαμε χθες. Η προθεσμία για αυτά είναι για του χρόνου, αλλά πρέπει να τα κάνει ο ιδιοκτήτης. Ο κύριος Σκυλακάκης στάθηκε στο γεγονός ότι κάποια από αυτά τα μέτρα είναι ενδεικτικά, προς το παρόν είναι ενδεικτικά, να σημειώσω, δεν είναι υποχρεωτικά, και αυτό το αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην τελευταία τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση. Είναι προαιρετικά δηλαδή, είναι μια παρένεση, καλό θα ήταν να... Όχι, γενικά. Προς το παρόν είναι καλό θα ήταν να, αλλά υπάρχει προθεσμία μέχρι το 25 για να γίνουν αυτά. Θα το ξαναβούμε μπροστά μας αυτό το θέμα. Αλλά απλώς δεν είναι για τώρα. Ναι. Τα προαιρετικά μέτρα είναι τα καλύτερα. Και τα προαιρετικά πρόστιμα. Τύπου εφοπλιστών. Είναι αυτά τα πρόστιμα που λέει. Εντάξει, τώρα. Φορολογία εφοπλιστών. Άμα θέλεις. Ναι. Άμα θέλεις. Εγώ θα ήθελα να πληρώσεις. Ναι. Αν ψήνεσαι κι εσύ. Ναι. Είπε συγκεκριμένα σε συνέντευξη τύπου ότι η υποβολή της τεχνικής έκθεσης, αυτή η τεχνική έκθεση από μηχανικό κλπ, εκτιμάται ότι θα στοιχήσει περίπου 500 ευρώ ανά ιδιοκτησία. Σε πρώτη φάση, γι' αυτό υπογραμμίζουμε, σε πρώτη φάση, θα περιέχει ενδεικτικά μέτρα και όχι υποχρεωτικά, τα οποία θα αφορούν αποκλειστικά τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και όχι του κελίφους ή της περίφραξης. Οπότε, επειδή έχουν κάνει ήδη τις τροποποιήσεις, προσπαθείς να καλυφθείς από αυτή την κριτική του συνηγόρου του πολίτη με αυτόν τον τρόπο. Και επανέλαβε ότι έχει δοθεί αυτή η άτυπη παράταση. Έχουν δώσει άτυπη παράταση μέχρι 21 Ιουνίου. Δεν υπάρχει κράτος, Τάνο. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτά με τις άτυπες παρατάσεις, παιδιά. Όταν λέμε κάτι πρέπει να γίνεται. Κανονικά δεν είναι. Αυτά δεν είναι μέτρα. Φυλακή και κρεμάλα, πυροβολισμός, δεν ξέρω. Να υπάρχει δηλαδή επιτέλους το κράτος να δείξει τα δόντια του. Αν όχι σε διάφορους άλλους, τουλάχιστον σε αυτούς που δεν έχουν καθαρίσει καλά το οικόπεδο. Να. Λοιπόν. Απέφυγε να απαντήσει για την επιστολή που του έστειλε ο συνήγορος του πολίτη, ο κύριος Ποτάκης, λέγοντας κιόλας έτσι. Ποτάκης. Όχι, με πει. Λέγοντας κιόλας, κάπως αφήνοντας μια αιχμή, ότι εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του και για αυτήν κρίνεται. Είπε ένα τέτοιο, ότι δηλαδή. Ναι, αφού είναι και το ορειτό. Ναι, εσύ προστατεύεις. Προστατεύεις εμπριστές. Ναι. Κύριε συνήγορε, αυτή τη στιγμή, γιατί λες τον κόσμο να μην αναλαμβάνει τις ευθύνες του, να βολεύεται. Εγώ έτσι το μετέφρασα. Ο καθένας έχει την άποψή του και κρίνεται για αυτήν. Επίσης, είναι ανεξάρτητο όργανο που είναι ο συνήγορος του πολίτη, είναι αυτή η δουλειά του να προστατεύει απέναντι σε τέτοιες κρατικές αυθαιρεσίες. Δεν μπορείς να πεις. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Ο καθένας έχει την άποψή του. Είναι κάτι που μπορείς να πεις σε οικογενειακό τραπέζι, αν θες να γλιτώσεις το να σφαχτείς με κάποιον θείο. Δεν είναι κάτι που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να ξεγλιστρήσεις από κουβέντα σε σοβαρό θεσμικό ατόπιμα του κράτους. Έχουμε διάφορες ειδήσεις που έχουμε. Η τρίτη είδηση που ήθελα να αναφέρω έτσι επιγραμματικά, Κωνσταντίνε, να αναφέρουμε, έχει να κάνει με την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Ναι. Το αναφέραμε σε προηγούμενη εκπομπή, το επανέλαβε εντωμεταξύ, γιατί προφανώς βλέπει φάρμα ο Στέφανος Κασελάκης. επανέλαβε το μήνυμα πριν ψηφίσεις, πάρε τηλέφωνο το λογιστή σου. Και εγώ προσθέτω εδώ, ειδικά αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Νομίζω το είπα κιόλας απευθυνόμενος ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά έχει σημασία γιατί υπάρχει αυτός ο νέος τρόπος φορολόγησης, τον οποίο θα τον δούνε τώρα. Που είναι με τα τεκμαρτά ότι πρέπει να έχεις ένα στάνταρ εισόδημα. Ότι εσύ που δεν είσαι μισθωτός και έχεις μια εμπορική δραστηριότητα που μπορεί να έχεις ζημία, μπορεί να έχεις κέρδη παραπάνω, στάνταρ το κράτος υποθέτει ότι βγάζεις τουλάχιστον τον κατώτατο. Μπορεί εντωμεταξύ να μην δουλεύεις καν 8 ώρες και να δουλεύεις part-time. Αλλά το κράτος υποθέτει ότι βγάζεις τον κατώτατο. Υπάρχει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 17 Ιουνίου και υπάρχει και ένα κάλεσμα για αποχή στους κλάδους των ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται. Υπάρχουν σχετικές αποφάσεις και η προσφυγή έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, με το τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης κλπ. Λοιπόν, χρειαζόμαστε λίγο Μητσοτάκη για τον άνεμο πριν να κλείσουμε με το θέμα της καρδιάς σας, με τον Στέφανο Κασελάκη. Ναι. Το είπαμε και χθες, οι προβλέψεις λένε, οι ανακοινώσεις των τιμολογίων για τις τιμές του ρεύματος του Ιουνίου λένε ότι θα υπάρχουν αυξήσεις. Οι αυξήσεις αυτές, αναφέρεται έως και 70%, θα είναι από 10 μέχρι 65% ανάλογα τον πάροχο. Ρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η απάντησή του μας εντυπωσίασε. Διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι επίκειται αύξηση της τιμής του ρεύματος μετά τις εκλογές μέχρι 70%. Είναι έτσι, πρόκειται να παρέμβετε και να βοηθήσετε τους πολίτες. Μισόρετο. Οι τιμές του ρεύματος καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την χονδρική του ρεύματος, η οποία και αυτή με τη σειρά της έχει αυξομοιώσεις. Είχαμε πάρα πολλούς μήνες με χαμηλές τιμές. Υπήρχαν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες για έναν μήνα, παραδείγματος χάρη, μπορεί να μην φύσηξε όσο θα περιμέναμε, που να δημιουργούν κάποια μικρή απόκληση, μια αύξηση στις τιμές του ρεύματος. Εκτιμώ ότι αυτό δεν είναι ένα μόνιμο φαινόμενο και, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια αγορά που λειτουργεί ανταγωνιστικά και πιστεύω ότι τελικά ο ανταγωνισμός αυτός και ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθούν οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς δεν θα οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές ή εν πάση περιπτώσει αυξήσεις που να έχουν κάποια πιο μόνιμα χαρακτηριστικά. Άρα δεν θα δούμε αυξήσεις 70% όπως γράφουν σήμερα. Θα εκπλαγώ πολύ άμα δούμε αυξήσεις 70%. Ή αν κάποιος πάροχος θέλει να αυξήσει 70% τα τιμολόγια, θα ενθάρρυνα πάρα πολύ τους καταναλωτές να επιλέξουν άλλο πάροχο. Γιατί δεν δικαιολογείται με τέτοια αύξηση. Πείτε μας. Πολλά μπορούν να συμβούν. Τον ένα μήνα δεν φυσάει πολύ. Όλο κοκοράκια κάνει, το έχει παρατηρήσει. Λέει, τι τρέχει. Που έχει κάτι ξαφνικές νότες κάπως αναπάντεχες. Είναι ωραίο το δε φύσηξε, αλλά και το άλλο με την ελεύθερη αγορά είναι καλό. Που λέει εντάξει τώρα, άμα είναι ο ένας πάροχος... Μπορεί να είναι και καλύτερο από το δε φύσηξε. Σου λέει, απλώς θα φύγεις από εκεί. Παιδιά, άμα σας φανεί ακριβώς, πάτε το συμβόλαιό σας και πάτε παραδίπλα. Δεν είναι τίποτα. Μην το θεωρείτε κάτι περίεργο. Θανώ, δίνουμε πληροφορίες έτσι υπεύθυνα, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλώς λες στην εταιρεία, έλα, μου φαίνεται ακριβό. Σπάω το συμβόλαιό μου. Φεύγω, πάω σε άλλη εταιρεία. Θα σου πει η εταιρεία τι να κάνουμε, φταίμε. Και εμείς είχαμε αυξήσει τις τιμές παράλογα. Φυσάτε όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη. Γράφει ο φίλος Παοκτσής. Δεν κρίνω το username. Τα λέει ωραία. Ναι, παιδιά. Θα πάμε σε μια ανεμογεννήτρια να αρχίσουμε. Δεν μπορεί να φταίει για όλα με τσοτάκι, ρε παιδιά. Εντάξει, άντε, ένα μήνα δεν φύσηξε πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε δει άρθρα με τίτλο «Πώς η αφρικανική σκόνη ανέβασε τις τιμές του ρεύματος». Και λες, έτσι δεν κάνουμε δουλειά. Τον ένα μήνα αφρικανική σκόνη. Το δεύτερο μήνα δεν φυσάει. Τον τρίτο μήνα, δεν ξέρω, χάσαμε την Eurovision. Το τέταρτο μήνα το έγραψε το κουλούρι, παίρνει η Real το Champions League. Έβγαλε τίτλο το κουλούρι που λέει πως η κατάκτηση του Champions League από τη Real ανεβάζει τις τιμές του ρεύματος. Πολύ ωραίο άρθρο, δίνει ιδέες στο κουλούρι. Είναι σατυρική σελίδα. Λες, δεν γίνεται. Να το σημειώσω από κάτω, δεν το είπε κανένας ακόμα αυτό. Αλλά δεν γίνεται. Πλέον, ό,τι και να συμβεί στον πλανήτη σε κάθε γωνιά, ανεβαίνουν οι τιμές στην Ελλάδα. Και λες, άντε, πες ότι συμβαίνουν πράγματα. Η κυβέρνηση τι κάνει, η κυβέρνηση θα ρίχνει στην ελεύθερη αγορά. Μετά βλέπει του ισολογισμού των εταιριών, α πούμε, και μετρά εκατομμύρια κέρδη. Θεέ μου, ο άνθρωπος είναι αλλού. Πρωθυπουργός να λέει αλλάξτε πάροχο αν είναι ακριβά. Εντάξει, δεν. Μην κρίνουμε και τον Πρωθυπουργό, παιδιά, σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, άμα φτάσουμε στο σημείο τώρα, ο καθένας έτσι, άιντε από ένα τσάτ να κρίνει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας, με συγχωρείτε, αλλά έχει χαθεί κάθε μέτρο εδώ πέρα. Πρωθυπουργός είναι, κάτι θα ξέρει. Και μια ερώτηση, εκτός τόπου και χρόνου, θα σχολιάσω εγώ από τον Χάρη. Με συγχωρείς για το σχόλιο. Ποιες οι συνθήκες δηλαδή για να φθηνίνει το ρεύμα, υπάρχουνε. Εκτός. Να φυσήξει. Λοιπόν, πρέπει να προλάβουμε τον Στέφανο Κασελάκη. Δεν μπορεί να φυσήξει και πολύ, γιατί αν φυσήξει και πολύ θα σου πει, ξέρω εγώ, έγιναν. Με τέτοιο αέρα, ανεμοστρόβιλος, με τέτοιο αέρα, πού να. Λοιπόν, πρέπει να προλάβουμε να δούμε και λίγο Στέφανο Κασελάκη, γιατί έχουμε συνέντευξη σε λίγο. Οπότε, να δούμε πρώτα αυτή τη γιορτή διαφάνειας. Συνέντευξη με τον Κώστα Αρβανίτη έχουμε σε λίγο προγραμματισμένη. Ναι. Όχι με τον Στέφανο Κασελάκη, να το πούμε αυτό. Α, φάνηκε σαν να λέω ότι έχουμε συνέντευξη. Λοιπόν, δεν έχουμε συνέντευξη με τον Στέφανο Κασελάκη. Θα δούμε όμως μια γιορτή διαφάνειας. Κρατάνε και σημαίες εδώ πέρα οι οπαδοί της διαφάνειας των ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε το απόσπασμα και να σχολιάσουμε μετά. Βλέπετε πίσω μου τα στοιχεία για όλο το 2023. Και είναι ό,τι σας έχω πει. Δεν σας κοροϊδεύσα παριστάνοντας τον οικονομικά αδύναμο για να κερδίσω την ηγεσία της αριστεράς. Η δική μου αριστερά δεν είναι στο πορτοφόλι μου. Η δική μου αριστερά είναι στην ψυχή μου. Είναι η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, το μοίρασμα, το δίκαιο, το να πονάς για τον άλλον και να θες να μπορούν να προκόβουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Εγώ δεν πονάω για κανένα. Πονάς τώρα, λέει, για τον άλλον. Αριστερά πονάμε τώρα για τον καθέναν. Εγώ είναι γνωστό ότι είμαι του αξιώματος. Χίλιες βεριές σε ξένο κόλλο, λίγες είναι. Φαίνεται πολύ και στις αναφορές σου στην δίκη του Ζάκη, παράδειγμα. Γνώμη μου, όπως λένε. Και κάνουν και έτσι. Είναι και το ωραία, εδώ κάνω, το κάνω. Το σύμβολο του γνώμη. Δεν το βλέπω καλά. Τέλος πάντων. Ωραία, πάμε. Πίστεψέ με ότι κάνω αυτό που πιάνεις στοίχεια εδώ πέρα και λες γνώμη μου. Ο Στέφανος Κασελάκης έχει την μοναδική ικανότητα να διαλύει τη συζήτηση. Πάμε για εκλογές τώρα. Τι θα συζητάμε? Θα συζητάμε. Έδωσε στη δημοσιότητα το πόθεν έσχες του. Το έδωσε με έναν πολύ περίεργο τρόπο, το σχολίαζε και ο Θάνος νωρίτερα. Δηλαδή, το πόθεν έσχες είναι κάτι το οποίο το καταθέτει, είναι μια τυπική διαδικασία, έχει προδιαγραφές στο πώς γίνεται, σχολιάζεται και πάμε παρακάτω. Εδώ γίνεται πάλι ως ένα σοου, μπορεί να είμαι πλούσιος, αλλά σας αγαπάω. Υπήρξε αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, έγραψε ο κύριος Μαρινάκης ότι από το πόθεν έσχεση του Στέφανου Κασελάκη προκύπτει ότι όντως υπήρχε ασυμβίβαστο, ότι έχει παραβιάσει τον νόμο, με συγχωρείτε, διότι συμμετείχε σε offshore όντας πρόεδρος κόμματος, πράγμα το οποίο απαγορεύεται, και αναφέρει και ότι δεν είναι πλήρη τα στοιχεία, είναι κάποια που τα περιμένει να τα στείλουν από τις αμερικανικές οικονομικές υπηρεσίες, που η αλήθεια είναι ότι αν καταθέτεις μια τέτοια δήλωση και πεις ότι δεν είναι πλήρης, είναι σαν να μην έχεις καταθέσει τίποτε. Γιατί εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν αυτό που λείπει περιέχει ή δεν περιέχει κάποιο στοιχείο που θα έπρεπε να δούμε. Και μετά υπήρχε και μια ισχυρή αντεπίθεση από την πλευρά Κασελάκη, ότι τώρα να δούμε το σπίτι του Βολτέρου και τέτοια. Εγώ έχω να πω ότι δεν ικανοποιούμε με αυτή τη συζήτηση και νομίζω ότι είναι το βασικό πρόβλημα με τον Στέφανο Κασελάκη. Δεν είναι ακριβώς οι απόψεις, γιατί στις απόψεις θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κάτι άλλο και να είναι, ξέρω εγώ, ένα κόμμα δεξιότερο. Δηλαδή να είναι το ποτάμι, ξέρω εγώ, να είναι κάπως πιο φιλελεύθερες οι θέσεις. Να είναι και οικονομικά φιλελεύθερο, αλλά και να διαπνέεται από ένα φιλελευθερισμό και σε κοινωνικά ζητήματα. Υπάρχουν αρκετά συντηρητικές θέσεις στα κοινωνικά ζητήματα. Και ταυτοχρόνως νομίζω ότι το βασικό χαρακτηριστικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι η διάλυση της δημόσιας συζήτησης αυτή τη στιγμή. Ένα σημείο που μπορούμε να πούμε είναι ότι σε αυτό το Excel που ο ίδιος χαρακτήρισε πόθεν έσχες, νομίζω αυτή είναι η σωστότερη ονομασία αυτού που συνέβη, τέλος πάντων. Ο Στέφανος Κασελάκης έχει μέσα την εταιρεία Όσιος, είναι η εταιρεία με την οποία δανειοδότησε το ΣΥΡΙΖΑ, είναι η εταιρεία που φαίνεται να συνδέεται με την άλλη, την Three Time, πώς λέγεται, είναι η εταιρεία για την οποία υπάρχει εισαγγελική έρευνα, επειδή ως πολιτικός αρχηγός απαγορεύεται να συμμετέχει σε εξωχώρες εταιρείες. Αυτός είναι ο νόμος του Τσίπρα. Ο ίδιος λέει ότι την έχει μεταβιβάσει αυτή την εταιρεία, όταν έμαθε ότι είναι παράνομο. Αυτό δεν καλύπτει προφανώς την κουβέντα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, Εγώ θα ξεκινήσω από το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ο πολιτικός συμβολισμός που πάντα υπάρχει στην πολιτική. Τώρα, είναι ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που παρουσιάζει ένα Excel με την περιουσία του σε φίλους οπαδούς του κόμματος και στελέχη και λέει, να ορίστε, εγώ έχω λεφτά. Έχω τόσα εκατομμύρια. Με τις δραστηριότητές μου έβγαλα για τους επενδυτές μου 50 εκατομμύρια. Και έχει αυτήν την παρουσίαση. Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν έχω θέμα με έναν άνθρωπο ευκατάστατο ο οποίος μπορεί να έχει αριστερές ιδέες. Ανεξάρτητα τώρα αν είσαι ο Κασελάκης, ναι εντάξει, κάνε εκπομπή με τον Πουλή πρώτα απ' όλα. Αλλά τέλος πάντων δεν πιστεύω... Δεν πιστεύω ότι πρέπει ένας αριστερός, ας πούμε, να ζει στην Ψάθα και να μην, και ότι όλα είναι οι απολαύσεις του καπιταλισμού, τις οποίες πρέπει να τις αρνείται, ξέρω εγώ, και να ζει σαν μοναχός ή κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η κριτική της δεξιάς, ότι αριστερή εδώ πέρα λεφτά. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το έχουμε κριτικάρει στον Στέφανο Κασελάκη. Έχουμε πει πολλά για τον Στέφανο Κασελάκη. Αλλά δεν μπορώ καθόλου αυτή είναι την επίδειξη πλούτου. Και την επίδειξη ότι εγώ είμαι πετυχημένος, που να πέτυχα, θα πετύχω και τώρα, με ένα λόγο που είναι κάπως κατά την άποψή μου κενός περιεχομένου. Θα προτιμούσα να μείνει η κουβέντα στα πολιτικά ζητήματα. Είναι πολλά. Καλές απόψεις. Καλές απόψεις και για αυτή την κόντρα με το πόθεν έσχεσαι να τα βγάλουμε, να τα μετρήσουμε εδώ πέρα. Να μείνει κόντρα στα πολλά εγχώρια ζητήματα που υπάρχουν, στα πολλά ευρωπαϊκά ζητήματα που υπάρχουν. Όχι Παλαιστίνη, όχι εξοπλισμοί, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι το τρίτο, ρωσική εισβολή κλπ. Και να μιλάμε για αυτά σε κορυφαίο επίπεδο και να είναι αυτός ο διάλογος μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Γνώμη μου. Έτσι τα λέγεται η εκπομπή, γνώμη μου. Ναι. Πόσο είναι 1,9 εκατομμύρια εισοδήματα και 20 χιλιάρικα στην τράπεζα? Τα θυμάμαι τα ακριβή στοιχεία. Δεν τα θυμάμαι. Είναι κάπου 2 εκατομμύρια τα εισοδήματα του 23. Τι τα κάνουν, τα τρώνε όλα δηλαδή, ρε παιδί μου. Πώς έχεις 2 εκατομμύρια ευρώ εισοδήματα και έχεις 20.000 ευρώ στην τράπεζα? Έχει κρατικό κεφάλαιο, έχει. Τέλος πάντων. Τι κάνει, τα ξοδεύεις αυτά. Δηλαδή, όπως έρχεται έτσι φεύγουν, έτσι, όπως έρχονται έτσι φεύγουν. Όταν μάθω, θα σου πω. Έχει λέει αυτοκίνητο που κάνει 250.000 ευρώ. Και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολύ χρόνο εδώ πέρα. Κοιτούσα ποιο αυτοκίνητο κάνει 250.000 ευρώ. Μπαίνω στο car.gr και βλέπω ότι έχει μέχρι 90.000 ευρώ. Λέω, δεν θα κάνω δουλειά έτσι. Πού πρέπει να πάω για να ψωνίσω, δηλαδή, αν θέλω κι εγώ να αγοράσω ένα αυτοκίνητο 250.000 ευρώ, δεν ξέρω καν ποιο είναι, καταλαβες. Αλλά, τέλος πάντων, αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσοι έχουμε τόσα λεφτά. Εσάς δεν νομίζω, την ώρα που πλένετε πιάτα εκεί πέρα ακούγοντας Φάρμα των Ζώων, δεν νομίζω ότι θα σας απασχολήσουν τέτοια ερωτήματα. Υπάρχουν δύο εκπομπές στο YouTube που λέγονται Γνώμη μου, Μάσο και εσείς, ναι, ισχύει ότι υπάρχει. Μας έχουν προλάβει στον τίτλο Γνώμη μου. Δυστυχώς. Μείνουμε στη Φάρμα. Ναι, γιατί αυτό που είπαμε εμείς έτσι, άιντε Γιούργια, τώρα ως μια ιδέα του δευτερόλεπτου, άλλο το θεώρησε αρκετά καλό για να το κάνει εκπομπή. Σκέψου τώρα δηλαδή τι πλούτο έχουμε εδώ πέρα. Τι πλούτο. Τέσσερα ονόματα εκπομπή την ημέρα θα μπορούσαμε να προτείνουμε. Ναι, κλείνοντας για τις δραστηριότητες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που έχει περισσότερη σημασία για την. Όχι για την πολιτική αντιπαράθεση τόσο, για το πώς προβάλλονται οι θέσεις των κομμάτων εν ώψη των ευρωεκλογών. Που μας γράφετε κάθε μέρα, πριν παίξει στο YouTube, πριν παίξει εκπομπή στο YouTube. Ότι βλέπετε Μητσοτάκη. Βλέπετε Μητσοτάκη. Σας φαίνεται περίεργο. Σας φαίνεται περίεργο. Να δούμε λίγο τα στοιχεία της διαφημίσης στην Google. Πάμε, Βασίλη. Είναι διαφημίσεις στην Google. Δηλαδή δεν περιλαμβάνεται όλο το κόστος των διαφημιστικών εξόδων του κάθε κόμματος. Και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στις 192.000 και το επόμενο κόμμα να είναι πολύ παρακάτω. Δεν υπάρχει τώρα 24, ναι, αντιπροσωπεία. Πασόκ 16, Νέα Αριστερά 14,5. Καλό. Κόσμος 11,3, δεν φέρνει την ευτυχία. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 10 χιλιάρικα. Φωνή Λογικής 7,5. Φωνή Λογικής. Επενδύει η Φωνή Λογικής. Η Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου είναι. Και κάτι περίεργο που τρομοκρατούν κόσμο με τη δίθεν woke agenda. Και μέρα 25, 6,15. Μάλιστα. Εντάξει. Μέχρι τα 192 της Νέας Δημοκρατίας έχετε λίγο περιθώριο, παιδιά. Εντάξει, ξέρετε πώς είναι, παιδιά, τα social media. Άμα έχεις ομάδα με ευφυΐα, καινοτομία, άμα είσαι γάτος στα social media, μιλάμε, πέφτει το viral, είναι φοβερό. άμα ξέρεις να πιάνεις τον παλμό του κόσμου και σκάσεις και 200 χιλιάρικα στην Google, είναι καταπληκτικό πώς λειτουργεί αυτός ο πολύπλοκος επικοινωνιακός μηχανισμός. Λέγα, μου φαίνονται για τέτοια προπαγάνδα. Αυτά είναι μόνο Google, παιδιά. Νομίζω δεν περιλαμβάνονται όλα. Σίγουρα δεν περιλαμβάνονται τα σποτάκια, σίγουρα δεν περιλαμβάνεται το YouTube. Δεν περιλαμβάνει καν το Facebook. Όχι, το YouTube πρέπει να το περιλαμβάνει. Ναι, δηλαδή, δεν περιλαμβάνει, ας πούμε, το Facebook. Ναι, δεν περιλαμβάνει τα υπόλοιπα. Τη Meta. Facebook και Instagram, ας πούμε, δεν θα περιλαμβάνει και δεν περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, είναι έξοδα παραγωγής για τα σποτάκια αυτό. Αυτό είναι τι πληρώνεις στην. Τι πελατάρες είναι αυτοί, ρε φίλε. Τι πελατάρες είναι. Λοιπόν. Ήταν μια υπέροχη ημέρα. Περάσαμε αξέχαστα κοντά σας. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο. Ναι. Θα ανέβουν σήμερα οι συνεντεύξεις με τον Κώστα Λαπαβίτσα από το Μέρα 25 και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα περιμένουμε για επόμενη συνέντευξη και στο τέλος θα έχουμε κάνει με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να αγχώνεστε για το που είναι ο τάδε, που είναι ο τάδε. Αυτό. Δεν θέλω άγχος. Μια χαρά. Μην έχετε άγχος και κυρίως, παιδιά, κυρίως, μην κάνετε κριτική. Σε εμάς ισχύει το ρητό που λέει αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, μην λες τίποτα. Μην κοιτάτε που δεν το κάνουμε. Εμείς ισχύει για εσάς αυτό. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.